أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Draga i poštovana braćo i cijenjene sestre, Allah dželle ve ala traži da prije priznanja Allaha tebareke ve taala oni koji žele da se zovu muslimani da zaniječu svakakav drugi vid obožavanja bilo čega. Pa sama riječ la ilahe znači negacija, koja ne ostavlja mogućnost da se išta provuče. Znači la ilahe illallah, nema ni jednog drugog božanstva osim Allaha dželle šanuhu. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže la ikraha fid din, قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Nema prisile u vjeru. Pravi put se jasno razlikuje od zabude. Pa ko zaniječe tagute, ko zaniječe bilo kakva druga božanstva, a povjeruje u Allaha, taj se uhvatio za najjaču vezu, lenfisame leha, koja ne može da pukne. Koja ne može da pukne. I zbog toga ovo la ilaha illallah mora da bude čisto od bilo kakvih primjesa koje mu mogu nauditi. A najveća primjesa se zove širk. I o tome želimo večeras malo nešto da progovorimo. Jer širk, njemu je suprotno šta? Ihlas. A to je da izdvajamo Allaha tebareke ve taala u ibadetu. Da sve što poklanjamo, poklanjamo samo jednom gospodaru. Samo jednom gospodaru, Allahu tebareke ve taala. I zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala slao poslanike od Nuha alaihi salatu wassalam do Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da pozovu ljude u jedno, a to je da obožavaju Allaha dželešanuhu i da se klonu širkova. Jer uvijek se ponavlja ta mogućnost da ljudi upadnu i ostupe od ispravnog vjerovanja. I da počnu da poklanjaju ibadete i žrtvu nekom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I to će se ponavljati do sudnjega dana. Konstantno će ljudi imati problema i mogućnosti da upadnu u širk. I zato je širk najveći grijeh. Znači, nakon širka nema većeg grijeha kod Allaha tebareke ve taala. I zato Allah subhanahu wa taala kaže: "Walau annahum ashraku la habita ma kanu ya'malun." Ako oni učinu kakav širk, to će im pobrisati sve što budu radili. Znači, nakon širka nema dobrog djela. I zbog toga Allah subhanahu wa taala, mi vidimo da kod mušrika ima dobri, jeli, humani dijela. Nekad se fino nasmije, kaže, hej, hej, jel. Pa kaže, imaš kakvu potrebu, pa te pomogne nekada, neće auto da te upali, on te potegne sa onom, jeli, vučom, sajlom. Ali je problem u tome što je on počinio širka Allahu tebareke ve taala. I nakon toga, kakvo god dobro djelo uradio, ne prima mu se. I zbog toga čovjek mora da zna da mu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah mora biti čisto. I zato se sura Kulja Ejuhel Kafirun uči prije spavanja da bi čovjek zalegao utječući se Allahu tebareke wa ta'ala da ga sačuva od širka. A o čemu se tu radilo? Radilo se o tome da kada su mušnici sve pokušali da dogovore, da nađu nekakav kompromis, vide da ne ide, pa dobro, veli, ostan ti jednu godinu toj svojoj vjeri, ali jedne godine daj da i ovo naše malo pripazimo, pa je Allah tebareke ve taala objavio suru Kul ja ejuhel kafirun. Kul ja ejuhel kafirun, ovi, reci ovi nevjernici, la a'budu ma ta'budun. Znači, ono što ja obožavam, to vi ne obožavate. Jer moja je vjera čista od bilo kakvih primjesa širka. I zbog toga, inna Allahe la jagofiru en jušreke bihi, wa jagofiru ma dune dhalike, lime ješa. Allah nikome neće oprostiti širka. A oprostit će mimo toga kome hoće. Pa zbog toga nema te promjene u Allahovom sistemu. Bilo kome da se radi. Vi znate da je Ebu Talib, amidža poslanika, alejhi salatu vesselam, bio jedan od velikih zaštitnika i pomagača poslanika, alejhi salatu vesselam. Kad se mi pitali, mi bi njemu odmah dali vizu za džennet. Rekli bi, on je pripazio najbolje stvorenje, pa ne možemo nikako to zaboraviti. Jel? Međutim, nema promjene u Allahovom sistemu. Umro je Ebu Talib i za njega kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kaže tahta qadamayhi jamratan yaghli minhuma ad-dimag, kaže ispod tabana mog amidže Ebu Taliba sa samo dvije žeravice, on je dobio najbolji status u džehennemu, on je u najpličijem džehennemu od svi ostali ljudi. Znači, niko do kijameta ko zaglavi u džehennem neće imati bolje privilegije od Ebu Taliba. Znači, Allah mu je dao, nije mu nepravdu nanio, zbog toga što je pomogao poslaniku, ali nije priznao iman, dao mu je privilegije al u vatri. Dvije žeravice od kojih ključa mozak. Zamislite, braćo, taj džehennem. Dvije žeravice od kojih ključa mozak. I to je za ebeda tako. Znači, nema tu promjene. Aj jedno proključa, pa ga snimi sa rešova. Daj drugog. Ne. Do kijameta, to jeste za ebeda. Uvijek tako. I zbog toga se vjernici moraju konstantno Allahu tebareke ve taala uticati da budu daleko od širka. Jer širk, Allah tebareke ve taala ne toleriše nikome. Teror mi nešto u glavi. A htio sam napomenuti, draga braćo, da se evo u zadnjih nekoliko godina ponavlja nevjernička zavjera, ne daju nikada muslimanima da raha zapusti. Pa znate, ono, jedne godine u Čečeni, baš početkom Ramazana, napad na Grozni. Pa znate, jedne godine napad na Afganistan, baš početak Ramazana. Evo, danas je veliki napad na herojski grad koji se zove Feluđa. A kaže da su muslimani napisali veliku parolu na ulazu Feluđu, irfa resek fa inneke fil Feluđa. Podiri glavu ponosno jer ulaziš u Feluđu. Nije Amerikanac još ušao tamo. Iako Bog da, neće ući. Ali bi mi trebali da se solidarišemo sa tom braćom, da im uputimo koju dovu ove noći i ovih noći, da i Allah tebareke ve taala pomogne. Jer Allahovi neprijatelji hoće da sravne taj grad samo zbog toga što je to najpobožniji grad u Iraku. I odatle najviše uleme sunnijske izađe, kao što je nekada bila Kufa, odatle je izašao jeli, Ibrahim el-Nehaj, Ebu Hanifa i ostali. Tako je danas Feluđa, to su pravi heroji u tom gradu. Pa zbog toga nemojmo zaboraviti u zadnjoj trećini noći da činimo dove za našu braću da ustabili njihova stopala i da ih pomogne protiv nevjerničkog naroda koji ne voli islam i muslimane. Zato, draga moja braćo, ovaj širk, on je uvijek u opticaju. Uvijek radi. Kao što je to i danas. I zato ćemo mi samo još iskoristiti vrijeme da objasnimo da postoji veliki, mali i skriveni širk. I navešemo neke od primjera čega se mognemo prisjetiti. Veliki širk je, draga braćo, da čovjek obožava mimo Allaha dželle šanu još nešto. Da pripiše Allahu dželle uala bilo šta. I to se zove ili širk ili tagut. Pa bilo šta da čovjek da mu daje ljubav onako kako treba davati Allahu dželle šanu. Walladina amanu ashaddu hubban lillah. Govori Allah o židovima kako oni vole svoje bogove kao što se Allah voli. Ali vjernici još više Allaha voli. Pa bilo čemu poklanjati ljubav koja se poklanja Allahu tebareke ve taala ili dijeliti tu ljubav ili ibadete sa nekim drugim stvorenjem mimo Allaha tebareke ve taala, jer samo je Allah stvoritelj, to je veliki širk. Isto tako baviti se bilo kakvim jeli vidovima sihrova, to je veliki širk koji insana izvodi iz dina. Znači bacati grah, gledati u kašike, vjerovati da horoskop nešto može ti otkriti. Znači imati ubjeđenja u te neke čarolije. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا šta? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Nije šejt, nije Sulejman počinio kufr, nego su kufr počinili šejtani podučavajući ljude sihrom, sihru. I zbog toga većina islamskih učenjaka na čelu sa Ebu Hanifom smatraju da je sihrbaz nevjernik, da sa tim dijelom po ovom ajetu izlazi iz dina i da se ubija kao otpadnik od vjere. Dok neki drugi kažu još je ostao u imanu, ali se ubija. Ali se ubija zbog toga što čini nered. Što čini nered na zemlji. I zbog toga čovjek može sa jednim odlaskom kod sihrbaza, nadajući se da mu on nešto može pomoći, sa tim dijelom postaje mušrik. Ili murted. Onaj koji otpada od vjere, koji izlazi iz vjere. Jer kaže poslanik alejhiselatu vesselam da čovjek ode kod sihrbaza i da ga nešto upita imajući nadu da mu on nešto može pomoći, zanijekao je ono sa čime je došao poslanik alejhiselatu vesselam. A u drugoj predaji da čovjek samo ode, a ne vjeruje, nego eto slučajno se nađe tu sa sihrbazom, 40 dana mu namaz nije validan. Mora klanjati, ali od namaza nema ni sevapa, ni ćevapa. Ništa nema od toga, a mora klanjati. Znači, toliko se uprlja samo što se slučajno nađe tu. A ako bi povjerovao bilo u kakve te gatke, izlazi iz Allahove tebareke wa ta'ala vjere i postaje otpadnik, mušrik, murted od Allahove tebareke wa ta'ala vjere. I zbog toga, danas, čega ima najviše na dunjaluku? Najviše ima mušrika. I zato je Allah tebareke wa ta'ala proglasio i židove i kršćane mušicima. Pogotovo kršćane koji počinju da obožavaju Isa alejhi selam, pa ne znaju je li on Bog ili je Boži sin ili je trojstvo. Salisu salase. I zato Allah tebareke wa ta'ala kaže لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمُ. Učinili su kufri, postali nevjernici oni koji kažu da je Isa alejselatu vesselam Bog. Ili laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalith thalatha. Kafiri su oni koji kažu da je Bog trojstvo. Majka, sin, sveti duh. I zbog toga danas na dunjaluku šejtan ide sa tom vizom i najviše ljude uvlači u širk. I to je prvi šejtanski prilaz. Jer on zna, ako te učini nevjernikom, za ebeda ćeš biti njegov komšija u džehennemu. Jer on sebi pravi komšiluk na dunjaluku. I zato mu je to glavna parola, i vi se sjećate, jednom su govorili o onome pobožnom, nije Mujo nego Burhisa. Onaj Mujo u prevodu, jel? Pošto je Burhisa teško izgovor za nas, za naš jel, jezik. Mujo jedan bio pobožan i na kraju ga je šetan, jeli, odveo u širk. Pa mu je rekao: Kemeteli šejtani iz qala lil insani kfur. Falamma kafar qala inni bari'un minka inni šta? Akhafu Allaha rabbil alamin. Kao primjer šejtana koji je čovjeka naveo da učini širk, kufr. Pa kada je to čovjek, taj mujo tamo nekadašnji iz Benu Israila, Burhisa, počinio taj kufr, šejtan mu je rekao: ja sa tebom sad nemam ništa. Ja sam svoj posao odradio, ja se bojim Allaha, gospodara svih svjetova. Istinu je rekao onaj koji laže. Znači, šejtan je rekao da se boji Allaha Đelešanu, a on laže u stvari. On laže, ali nikad nije rekao ja sam Bog. Nije to sebi dao za pravo. Nego kaže: Rabbi, le ughvijennehum ajma'in. Gospodaru, ja ću ih sve zavest. Kaže: moj gospodaru. Jel, on zvanično kad drži hudbe kaže: ja Rabbi, moj gospodar. A vamo je pravi šeitan, pravi mušrik. I zbog toga mu je Allah tebareke ve taala zapečatio srce. I zato se treba Allahu tebareke ve taala utjecati od širka, da nas Allah Đelešanu sačuva tog najopasnijeg djela. Mali širk, nemojte shvatiti da je to nešto malo, on je veliki grije, ali ne izvodi čovjeka iz dina, dok ovaj prvi vid čovjeka izvodi potpuno jeli iz vjerovanja. A to je da se čovjek, primjera radi, zaklinje nečim drugim mimo Allaha tebareke ve taala. Da kaže, primjer radi, čabe mi, babe mi, očiju mi, da bov da i nema, ako se budeš satim kleo. I ostalim, znači, stvorenjima da se kune. Jer je nama naređeno, ako se kletemo i zaklinjemo, se kunemo samo Allahom, tebareke wa ta'ala. Znači, to je mali širk, a veliki grije. Ali ne izvodi čovjeka iz dina. Ali mi znamo da se od malih grijeha prave veliki belaji. Da se od malih kamenčića napravi veliko zdanje, velika tvrđava. I skriveni širk jeste da čovjek radi nešto što je u osnovi, znači vanštinom pokaziva se da je to u ime Allaha Đelešanuhu, ali tu ima neki primjesa, kao primjer radi rija, da bi se čovjek dokazao drugima kako je on dobar karija, kako je on pobožan, kako plače u namazu i ostalo da ne govorimo. Suma, isto tako da se čovjek čuje za njega, radi na tome, znači uzima islam i ibadete da bi se za njega negdje tamo čulo. Da kaže, ima jedan učen, aman zaman. I toliko svojih kaseta izo, ko Šaba Šaulić. On je poznat, nije šala. Jel? Znači, da bi se čulo za njega, to je taj takozvani skriveni širk. Jer čovjek želi sa tim ibadetom još od nekoga nagradu. Pa to Allah neće. Jer Allah Đelešanu hoće da ga obožavamo muhlisine lehuddin. Potpuno da mu predajemo vjer. Da mu ibadete činimo iskreno i samo tražeći od njega nagradu. Isto tako primjer skrivenog širka jeste da kažemo da ne bude Allaha i doktora. Pa stavimo, znači, ne napravimo razliku između stvoritelja i stvorenja. To je isto tako skriveni širk. Treba reći da ne bude Allaha. Thumme, ili zatim nekog hećima, ja bi jel, bio u ledini do sada. Znači, tako je ispravno kazati. Ako bi čovjek kazao da ne bude doktora, pa tek onda Allaha, to je ona prva kategorija. Znači, ispade skroz iz dina na ubudbilne. I zato, draga moja braću, moramo shvatiti da ova vjera traži konstantno obnavljanje i vodenje računa da se insan ne zaglavi u kakav širk. I ovaj iman je poput kaputa, koga ako stalno nećemo četkat i ako ga nećemo istresat i prat, on kupi na sebe razne vidove prljaštine i prašine. E tako je i naše vjerovanje. I zbog toga čovjek mora konstantno da obnavlja svoje vjerovanje, i da čisti svoje vjerovanje od bilo kakvih primjesa širka, da nas Allah dželešanu sačuva od njega i da naša djela učini čisto u njegovo ime, zbog čega ćemo imati nagradu i na dunjaluku i na ahiretu. Toliko, napijte se vode, pa idemo ko Bog da do slobode. Selamu alejkum.